بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب دخول المشرك في المسجد. باب دې په بیان دی کې چې مشرک سره مسجد له دننه کېدې شي کنه. لیکن اهل علم اختلاف نه چې آیا مشرک مسجد او جماعت له دننه کېدې شي کنه. نو عند الاحناف د مشرک جماعت له ور دننه کېدل جایز دي مطلقا، هر یو جماعت وي. برابر خبره که مسجد حرام وي، مسجد نبوي یا عام مساجد. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې د مشرک مسجد لور دننه کېدل مطلقا ممنوع دي، ځکه قران کریم ویلي دي چې انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مشرکان په لید جماعت نه بنه دننه کېږي، او علت ذکر کړه د نور دننه کېدو چې په دې کې نجاست دی. نو نجاست به مشرک کېده هیڅ یو جماعت د جماعتونو له نشي دننه کېده. او شوافع په دې کې تفصیل کوي، وایي مسجد حرام به نشي دننه کېده او د هغې نه علاوه نورو نه دننه کېده، ځکه د مسجد حرام باره کې وایي نس راغلی چې فلا يقربوا المسجد الحرام. د ترجمة الباب نه ظاهرا امام بخاري رحمة الله عليه ميلان دې طرف له معلومېږي چې مشرک مطلقا جماعت لور دننه کېدې شي، لکه څنګه چې مذهب د احناف دی. حدیث الباب علماء احناف لپاره دلیل دی چې صحابه کرام او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې امامه ابن اصال رضی الله عنه په مسجد کې تړلې و چې کېږي په حالت د شرک کې جماعت لور اوسته او کوم د قران کریم آیات کې چې راغلي انما المشركون نجس من هغه جواب ویدار چې مراد چې نټول حرم مکی دی، دایي حدود حرم لنه دنه کیږي. غزان له مکه مکرمه د حدود حرم خصوصیت ده، د مسجد خبره پکې نشته. او یادا چې مراد دا غي نس شه ده چې انما المشركون نجس لدي حج شي کوله لکه علي رضی الله عنه اعلان کړ چې الا لا يحج بعد العام المشركون ان هم قال باندې دې دې قال لفظ مشرک ناراضي حج بیت الله لا. وبه قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل مسجد نبي عليه الصلاه والسلام تفرسان او شه سوار لجدو نجد طرف لا او وقت ذكر في نجد فديك موجوده وقد سر رياض حائل القسيم وعلى كيرازي مشرق جانب شكم بمكي مكرمين العراق طرف لا. فجاءت برجل من بني حنيفة فجاءت مليرات الكريم برجل فيوصلي سلام من بني حنيفة بنو حنيفة قبلنا يقال له ثمامة بن أصال جغلب ثمامة بن أصال ولكي ديشول فربطوه بسارية من سواري المسجد لي أغتر لو ده جماعت دستننا دي استن فوري. بار بار حدیث ذکر شو په دې باب کې ډېر فار ذکر کوي چې ګور حالت د شرک له جماعت له نکړه مسجد نه ویلا. باب رفع الصوت في المسجد. باب د بیان ملي کې جماعت کې आवाज را پورته کول. امام مالک رحمت الله علیه چې رفع الصوت په مسجد کې مطلقا مکروه دی، برابر خبره ده کله علم د فار دی आवाज را پورته کوي او کله غیر علم د فار دی. او جمهور اهل علم په دې کې فرق کوي، تر یو دیني غرض په اعتبار سره او دا غید پارا تا آواز را پورته کو یا خلق لبکی منفعت دنیوی یوی یا سفید بکی وی نجائز دی او که اسی بیسا بکی چغیوی نبیانا رواجی یا بکی کراحت دی او دا راجح قول لکو مسئلہ کی تی بنابر ضرورت و جماعت کی آواز را پورته کول برابر خبر تا دا ضرورت دینیوی که ضرورت دنیوی یوی نجائز دی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني وقال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقال حدثنا البعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل. صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ وی چې په جماعت کې ولاړ وم یو کس په ګټي وشتل فنظرته الیه فاذا عمر بن الخطاب ما چې ورلوکت نو عمر رضی اللہ عنہ اواز نه راکول په ګټي وشته و فقال اذهب فاتني بهذا المال اشاره وکړ چې لاړ او دوه کسان راولا او دوه کسان ناس په جماعت کې شور کول اواز نه راپورته کړ فجئته بهما نو ماراتل کړو دوا عمر رضی اللہ عنہ له فرید واړو باندې دواړه راوستیو فقال ممن انتما اور لو سوکی تاسو فواز رسوک راغلی جو ورلوی دی من انتما تاسو سوکی او من اين انتما یا کم دی تاسو دوالا قالا نو دی دوار ویل من اهل الطائف مو هو طائف والیو قال لو كنتما من اهل البلد تاسو د مدینه اوسیدونکو ویل او جعتكما قال والو من تاسو درمن کړي وی ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو اوازونه راپورته کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې الله د پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا غي په حیات مبارکه باندې ادب او چې لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي نبی کریم علیه السلام په خوا کې او دغه په اواز تاسو اواز مرا پورته کوي د اوقات مرستو د غي په مسجد کې دا ادب دی چې دروازه سره او دا غیب مسجد کې چې غینې شواله کې دي عمر رضی الله عنه ورلوې کمل مان نه وې فایف نه وې ټکولې می او به قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد حديث مخت ذكرهم شوم فباب التقاضي والملازمه في المسجد کې قرضداري نه قرض غوښتل او داغه په سین ختل په جمعات کې شب قرض بناشي صاحب ابن مالک رضی الله عنه د خبر ورکړې خپل ویلا چې د مطالبه د خپل قرض سره واد عبد الله ابن ابي حضرت رضی الله عنه نه کتاب باندې قرض د نبی اسلام په زمانه کې چې مطالبه کړې و په جمعات کې فرتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته ایدوار اوازونه راپورته شي او نبی اسلام په کور کې اورېدلې فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف صدف حجرته نبي الإسلام روته ترديش الحجر غفرده پورت کروا ونادى كعب بن مالك أواز ورسلو كعب رضي الله عنه فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله ورلوش اي كعب ورلوش لتعب دار ماذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فأشار بيده أن ضع الشتر من دينك ففلاسه لإشارة كروا تسيسا يعني ما يسر قرض من المافتا قال كعب قد فعلت يا رسول الله كعب رضي الله عنه ماذا كار کرے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه النبي عليه السلام ورلوی عبد الله بن ابي حضرت نے کہا پاس اسور لقرض ورکا تفصیل و وضاحت اواز کے ذکر کو فضیلت کی صرف دیر پار ذکر کرے کہ جماعت کے برابر ضرورت آواز را پورتے شی اگر کہ دنیاوی خبروں کے ہے لک کعب رضی اللہ عنہ خپل قرضدار عبد الله بن ابي حضرت نے قرض غفتو اوازین راپورت فل تبدی کہ نبی اسلام دی تو اواز ذکر نہ روت باب الحلق والجلوس في المسجد باب ذویان دی کہ په جمعات کې حلقي جوړول ته حلقو په شکل کې کیناستل او یادغه شان چې ناس په جمعات کې تحلق حلقي جوړول په جمعات کې چې کله د موږ د انتظار د پاره خلک ناس دې موږ انتظار کوي او حلقي جوړې کړي یو بل سره خبرې اترې کوي یا اسی خبرو لنا اسمی فلا بیا مکروه دی ذکر حدیث د سنن ابی داود کی راغلی رسول الله علیه السلام نهى عن التحلق يوم الجمعه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعې فرض باندې مسجد کې حلقو نمونه کړی چې خلک ډلې ډلې ناس دي اهل علم دغه حدیث لاندې ویلي چې دا حکم عام دی چې د مصف انتظار کې ناس ته حلقي نه جوړي په دې کې یو نقصان دا دی چې خبره اترې شروع کې د ذکر الله نه پیوته که څوک عبادت کوي نو غیر د عبادت نه ویستل شور دی او کنا حلقي د تعلیم او تعلم د فارې نه دا بیا جایز دی لکه مصنف رحمت الله علیه په دې کې دا احادیث ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر له حقله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او عظیم بیان کړی دی په منبر څوک ناس دی د دې نه دا ثابت چې جمعه کې ناس ته کېږي دا منبر په جمعه کې او چې صحابه کرام له تعلیم ورکول او جبه منبر سو ناس خامخالان د خلک سامعين دا غنبیر چاپیر ناس غله متوجي وي نو په دې کې ثبوت د دې چې د جماعت تعلیم او تعلم لپاره حلقه جوړول جايږي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوقف النبي الاسلام من تقوصا وهو على المنبر هل لا النبي الاسلام في المنبر دا موضع الترجمه وهو على المنبر فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المنبر ناس وناس تسابيت جماعات في ناس تشي ذكر منبر في جماعات في او بیا چې څوک په منبر ناشي بیان کوي نو هغه دا غنګي سیافر او ریدن کی خلک ناشي وګي ورلې شي نو حلقه جوړیدل ثابت شول. ما ترا فی صلاۃ اللیل یکست تپوس کړو چې تاسو سره یا دا اوسوای د شپې د مبارکی شپې نوافل بسن گئی. قال مخنا مخنا نبی صلی الله علیه وسلم بلې دوت برکات تا تاسو مطلب برکات کوئی افضل او بهتر د شپې په نوافل کې په یو سلام باندې د دوه برکات دی. فیرا خشی احدکم الصبح صلا واحده فلتی یرید یوتن پتا سو کی را خشیت او سر جما باندې سار کی مګر په اخر کی د دې دوه دو رکعاتو په یو رکعات کی او ترت له ما صلا نو دا یو رکعات به وته ګرځي یې څرو ګرځي دلته هغه مو چې کم کړه دا ټول مو دې په یو رکعات باندې وتر او تاسو ګرځي اوسو ان شاء الله دې وضاحت راځي چې متر په یو رکعت په احادیث صحیح او کې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نصابت دی قولا او فعلا او مختلفه طریقې په صحیح احادیث کې راغلي دي. یو درې رکعات دارنګه څنګه توه نه تر یو له سو بلکې دیار له سو پورې د ټول قیام الليل باندې تر اطلاق دې تروکي په دې کې ثبوت د متر په یو رکعت سره وضاحت ډېر ستر دی. و انه کان یقول اجعل اخر صلاتکم بالليل وترا او دا نافع رحمه الله او عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایل چې تاسو اخیرنې مز شپې وتر وګرځوي دا امر د استحباب لپاره دی. فچا وتر وکړ دا غي نرست نوافل موافل کې قیام الليل کې امام ثابت فعلا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نم ثابت دی. او قول یو روایت په فراغله چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې وو صحابه کرام له دې ستړي وی درو کوي دوی تر پسې دوه رکعات وکړي انا سبان دی نبی صلی الله علیه وسلم کړي نو تهجد له رافاسه قیام الليل مکمل او فن او به کوي کوي نو اجازه بدر لکافي شي دا قول روایت په فراغله ده. او فعلا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله دوی تر نفس دوه رکعات په ناس سبان دي کول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به نبي الإسلام دا حكم كلاله إذا شبه أخيراً مستاسو ويتر برزوي. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب توصل نبي الإسلام للاغل ونبي الإسلام خطبه فقال كيف صلاة الليل نو هغه ویلو د شپې موږ بسنګي فقال مخنا مخنا نبی اسلام دو برکات فیدا خشیت الصبح فاوتر بواحده قال چې ته یې دې چې سار کی ګرا باندې نو یو رکات وکا تو تیر هو لکه ما قد صلیت نو دا به تر وګرځي قال اغه مسکتا کم مخ کې کړه دې دا تو تیر هو چې کم ضمیر منصوب راغله دا مبدل من هو دې او دا ما قد صلیت دې نه داسنه بدل دې بدل کل. وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثه ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد يوصل النبي عليه السلام لاواز ورقله وحال لا النبي عليه السلام في جماعت كيو فترجمة الباب سر مسابقة را النبي عليه السلام في جماعت كيو او خطبه وي في منبر باني جماعت كي جلوس ثابت شو لك في منبر باني ناس تو او دام ثابت كل جي حلق لك في منبر كي سوق ناس كي شال تعليم ورقل مطلوب تجي سافير ناس يغلى متوجي فحلقه جوړول بنا بر ضرورت د تعلیم او تعلم د فار جایز دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره ابو مره شهدن يزيد مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد نبي الاسلام في دمشق فاقبل نفر ثلاثه نیو دری کسان را متوجی شو جماعت لرادن نشیو فا فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد نذاذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا متوجی شو او اغیو تلو دریک اثر را دن شو نذاذ بیا راغ المجلس نبی علیہ السلام لا یو واپس شو فاما احدهما فرى فرجه في الحلق في الحلقه فجلس هرت یو په دیوارو کې نو هغه په حلقه کې یو کلا او زه اومندو رفاقی کې کیناستو دا موضوع ترجمه دی چې کیناستو په حلقه کې فاما الاخر فجلس خلفهم او دویم کس چې وو حاله کې ناس مخترانغه او اما الاخر فادبر راهبا او غدرم خلا او شایته اړو متوجی نشو فلم ما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام چې خطبه فارغ شوې فرمایل انا اخبركم عن النخر الثلاثه آیا تاسو له خبردارې نه درکوم د دې کسان مبارکي اما احدهم فاوا الى الله فاواه الله هر یو فریقو نو اگر هغه الله رب العالمین له الله امر لذي ورکو هغه د دې مجلس سره نږدې شو نو الله رب العالمین ورله پکې ځای پیدا کړو نږدې مجلس کې کېناست و اما الاخر فاستحيا ذا دویم چې نو د حیا وکا فاستحيا الله منه الله مثل حیا وکا د حیا وکړه نو چې په مجلس کې من کې نږدې د راشي په اخر کې کېناست نو الله رب العالمین ته حیا وکا معنا سره فاستحيا الله من مؤاخذته ومن نقص اجره الله حیا وکا کله رانی شي نه سزا نه ورکي او اجر کي ورلته کمې نه راوړي او دا معنا نه دی الله ته حيا او کړو دې اجر دې دي محروم کو اجر پر لمله او فراغ کې نه اسو حيا ان دې مجلس په اخر کې کې نه اسو رب العالمین حيا او کا دې دې اجر نه سکمې اونکو تو اما الاخر هر چې غدرې مفاعرض فاعرض الله عنه هغه مخوارولو ځان دې دین نه برغبته کو الله انت نه مخوارولو دې دین په صفاتو کې او صفات اعراض تطور لغا نزدی کی که تالم متوجی کی که تتنا اعراض کی نتالم شاکی باب الاستلقاء فی المسجدین باب دفع بیان دنی کی او وقت لا ذکر شو دا حیاء متعلق حیاء دا اللہ رب العالمین ثبوتی و سلبی صفت دے او دا رب العالمین دا صفات و ذکر شویمو اذا محكمة المعنى دي او متشابه الكيف دي او خصوصا الحياة بها وضاحت شروع باب الاستلقاء في المسجد باب دك بيان دي كي كي جمعات كي ستون استاغ پريوتل ستون استاغ دي لوي جدا ملا دي لغولا او دا سر دي بزمخ لغولي مخد اسمان او برا طرف لي دا سي پريوتل في جمعات كي جائز دي استلقاء ما نغا الامتداد على الظهر تشاباني ومشي او دې استلقاء بیا دو قسم راغلی په حدیثو کې چې یو ممنوع دی او بل جائز دی دلته چې په باب کې کوم ذکر کیږي نو هغه جائز استلقاء ده جائز استلقاء ده چې په ملا باندې کړوتی او دا یو وخت لري په دې بلا په باندې کې خدا د یو قدم دا د یو خپې دا پوندني د دې بل خپې په دې ګوتو باندې یا پریخ په باندې کې خدا په قدمه باندې او تعالی باندې لنګ شو لري دا کی کوم د کېدل جایز دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې استلقاء سره چې خپل بالکل اوګدې کړې دي پروتي او دا یو قدم دی راواغستو په بل قدم دی داسې کې خدو یا دا قدم دی راواغستو د دې لا پوند دی د دې بل په کوڅه باندې کې خدو نه کدي کیفیت نو ګورای سوني ساخ پروتي داسې پریوت خپل کې خدا یا دا خپل په دې باندې کې خدا دا غجای صورت د ګستالان د لنګوم د عورت مورت نختاری او دویم د استلقاء صورت تراغی نمان راغلی دا اگه دا دی چی سڑی لان دی لنگ چوله دی او سکونی ساخ پریواتو او بیای دا دوار اخفی ادرو لی نو دا یه وقت پیر آواغستا دا دی بل اخفی پزنگون مانده که خدا نو فدی صورت که دا خشیت او یرده چی دا عورت بخکارشی جی کنی لنگ چوله نو دین رسول الله علیه الصلاة والسلام منه فرمایلی حدیث دا صحیح مسلم که راغلی انها عن اشتمال السمائی و ان یرفع الرجل احدى رجليه وهو مستلق على ظهره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال الصمان منع کرے اس ظاہری خبری وضاحت منی استعمال الصمان در لبخ کی ذکر شو کہ تعریف محدثین سکی او تعریف فقہا سکی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمنا فرمایا کہ او سڑے دی سنی ساخ پریوزی او داختی دی ادرولی دا یا وقت پر بلبان نکینی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه اختل فرن عباد رواية شيطر بن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد نبي الإسلام كتلو جسول الساخ وجمات كفروتو واضعا إحدى رجليه على الأخرى يوقف فبل باندي خوا داغ جايد سورته يو قدم فبل قدم باندي خوا او کوم روایتو کې چې من راغلی نو بعض اهل علم وایي چې هغه په خاص صورت باندې حمل دي چې کوم تاسو له بیان شو او بعض اهل علم وایي چې احادیث د نهي دا منسوخ په دې روایت باندې کوم کې چې نه راغلی چې دا څه دی نه کوي وایي دا ورل ناسخ دي خو صحیح خبره دا چې نه خامس خنيشتا یو په یو صورت باندې حمل له بل په بل کوم کې چې ممانعت راغلی هغه صورت به اتفاقی کې د عورت د ښکار کېدو اندیشه او خطر وي او کم کې چې جواد راغلی نو هغه فریبا دې حمل لکه د عورت د ښکار کېدو اندیشه او خطر وکړي وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك محمد بن شهاب الزهري وي سعيد بن المسيب چې عمر او عثمان رضی الله عنهم فدي کیفیت باندې فدي هيئت باندې پری وصل نو دا څه پکې راړي هر شروع کو بنت ويا باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس فيه باب دې بیان دی کې چې فلاره کې جمعات جوړول او چې خلکو لپاره کې څه ضرر او تکلیف ني خبره خدای دې جمعات دې خپل ملکیت کې جوړ کړي چې عام مملوک مکري پاره کې جمعات جوړ شي چې وقفي دي چې په پیسو د چا نواخ نه پکې جوړ کړي او کنا اراضي مباحري شاملات ورلوې لکې دي یا عمل اراضا او پاره کې چې جمعات جوړ کو ندام جایز نه خو په دې شرط باندې چې چاره په ضرر او تکلیف ني او که ضرر او تکلیف وي نو بیا لا ضرر ولا ضرار د الله پیغمبر وي مسلمان بنه بل ضرر ور کوي نه بزان ضرر لپیش کوي و به قال الحسن و ايوب و مالك جديد جواز قول کړی حسن بصري ايوب سختياني او امام مالك بلکې جمهور اهل علم داوي چې دا جائز دي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله عنها وي لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين وما اخبر مور فلارنو مني مگر دې په دین اسلام مانیو مطلب دا چې زه په خاوبت پویدم نو زمام مور او پلار په دین د اسلام مانیو فکان یصلی فیه و یقرأ القرآن او لم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتي ري په مون باندې اورز مگر نبی رسول الله والسلام براتلو طرف النهار بكره و عشيا درنه فضوالو طرفونو کې سار او مازیګر سار او ما هم نبی رسول الله روزانه منکر راتلو فتر ابو بکر رضی الله عنه سره مرګرتي او ورولي وا ثم بدل ابي بکر فتنا مسجدا بفناء داره يا ابو بکر رضی الله عنه لذا خبر سرګند شو کدې د خپل کور په دې اړه کې یو جماعت جوړ کړي نو فناء الدار خو انا نو فلار کې ابو بکر رضی الله عنه د کور مخې له جماعت جوړ کړي د مشرکان باندې پر خو مزله نو د کور په خوا کې جماعت جوړ کړي داود حدیث سے انشاءاللہ رسول والی کی کتاب المناقب کے باب حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ باب کے مصنف مفصل ذکر کئی دلتے صرف دید پارا ذکر کئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دکور فخواہ کی داغولی سرخواہ کی لار کی جماعت جوڑ کھڑے ہو فکان یصلی فیہ و یقرأ القرآن ابو بکر رضی اللہ عنہ مسکول فریقیوں قرآن لسو فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم المشركان زنانا او داغي ما شومان نور لو دريد يعجبون منه وينظرون اليه تعجب بيقول دزنا وقتل به ورل تماشا بيقول جد قران دستو وسمرا مظلوميت تو وقت کي فعجبان داز وان ابو بكر رضي الله عنه في مسك قران لسو وكان ابو بكر رجلا بكان ابو بكر رضي الله عنه دير جديدن کي سړي ولا يملك عينيه اذا قرا القران دسترغو مالک بنو کله چې قرآن لوستو او خپله تبعیدی جړل وې افزع ذلك اشراف قريش من المشركين نو په یره کې دې خبرې هغه مشران د قريشو د مشرکانو نه هغه سره یره پیدا شو چې زموږ زنانه او ماشومان خو ایمان چې تراړي نو ابو بکر رضی الله عنه له یو کس پرا غستوا ځکه هغه کله تړلې وروانو یو کس پلاره کې صحیح کو او لوی چې ابو بکر شرطه وانی رضی الله عنه او لوی بس هجرت کو بول هجرت کې مکه مکرمه پرې دی نو مکی خلق ما موز لنی پرې دی ابو بکر رضی الله عنه لوی راځه تاوند سره خو څوک شړی نه وباسینا لاس نیونی ورای وستو مکه کې قریش له مشرکان لو چې ابو بکر لما فنا ورکړي چا ور لسو نو خبني ابو بکر رضی الله عنه راغه تکور په خوا کې جمعه جوړ کو باغی کې به موږ کوو جړل به دی وسه ماشکوله صدا خلق دا کافر او مشر له راجمه شو چې تاسو پناه ورکړې وخو ابو بکر رضی الله عنه دا شروع کړی غراغه ابو بکر رضی الله عنه له بس پناه ما خپل واغسته دا ټول راجمه کیږي ابو بکر رضی الله عنه د نبی رسول الله سره مشوره وکړه په دې دوران کې د هجرت حکم راغی هجرت وکړو نو په بابو هجرت نبی صلی الله علیه وسلم کې دا حدیث راځي باب الصلاة في مسجد السوق باب د بیان د دې کې د بازار په جمعات کې مسکول اسواق شون کې شر البقاع دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی بدتر په زینو کې بازارونه دي او بهتر په زینو کې مساجد او جمعاتونه دي نو کله چې دا شر البقاع شو لا وهم او خیال راته چې رب مزګم پکې مکروه وي په بازار کې شنو ناکار زده دي نو یا جمعات جوړول هم پرې کې ممنوع وي ناکار زید مصنف رحمت الله علیه دا ترجمه الباب منعقد هنا په بازار کې موږ هم جایز دي جمعه جوړولم جایز دي وصلى ابن عون في مسجد في دار مغلق عليهم الباب مصطفى عبد الله ابن عون رحمت الله علیه په مسجد په جمعه کې په دار کې په کور کې مغلق عليهم الباب چې دای په دروازه دا غیم پوری کېده شو نبی مسجد نو مراد هغه مسجد لغوی دی موضع الصلاه فقور کې جنان له موزه خاص کړی اصطلاحي جماعت کې مراد نه چې هغه وقف وي څنګه پاغي کې دروازه مروازې بندې دي نه وي پاغي کې اذن عام وي ټول خلکو ته اجازه وي مصنف رحمت الله علیه دا اثر د باب کې سره ذکر کو نو شارحي د چا یو وجه ذکر کړی چې بل وجه ذکر کړی و وجه شعام متبادر الى ذهن نرازي ان كان حقا فمن الله وان كان خطئا فمني ومن الشيطان في مسجد البيت کی کلمہ جائز شو اعلان کی غی کہ عام اذن نمی نو مسجد السوق کہ وہ طریق اولا جائز ہے دا وجه ظاہرا سرگندی کی انسان سوچو کی ضروری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب منعقد کرے کہ بازار کو جمعات کی مشکول او اثر په فزیکل کو چې ابن عون به د کور خو جمعات کې مسکول دروازه بور پسې پورې و مناسبت سره چې مسجد البیت کې کله موږ جایز او اعلان کې پاغي کې اذن عام نه ایزان پسې ور بند کړی نو مسجد السوق چې پاغي کې اذن عام نه پاغي کې په طریقې اولاد جایز ده و به قال حدثنا مصدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته صلاة الجميع معناه صلاة الجماعة ده جمع مز ديك زيادة وفضيلة راضي ده بند فخفل مزبان ده شكور كي كيو صلاة في سوقه او اغمز ده بازار كي فاغمزبان ده شزان ده سوق كي ده فضيلة ده 25 درجة 50 درجة دا پنځه غوڼه ثواب شله نو دا غوړ جماعت پورې مقید نه نه بلکې جماعت پورې مقید ده دا جماعت کته چې جماعت او د مسجد نبارم کې یو سهارا له وته او جماعت ته او په جمع باندې موږ ادا کوو نو دا پنځه دغنه اجر ورل ملاويږي بعض روایت ته وو اشراغ لري روایت د متفقون علی رست برام شي امام مسلمم ذکر کړی کوم مسجد سره ادا شي نو دا په انفرادي مزګاندی وو چې درجه افضل او بهتر ده د دې روایت او دا غي فرض کې منافات نشته عدد اقل منافد عدد اکثر نمي یاده چې راضیاتواله تروش درجه پورې شره دا په اعتبار د اخلاص سره کله راضي یا په سبب د کثرت د جماعت سره چې جمع غټه ده نو ویش درجه کې لګه کمره نو 50 درجه یاده موږ دا اتقان سره چې څنګه په خطر طریقه باندې دې موږ کو نو ویش درجه یو خناغه اتقان کې کموي نو 50 درجه دي بارحال نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې دا فضیلت ذکر کوي نو مسجد سره نه تړلې صلاة الجميع صلاة د جماعت دا په عام مولوان انفرادي مولوان 50 درجه 50 ګنا ثواب دی فإن احدكم اذا توضأ فأحسن الوضوء واتى المسجد یقینا یو تن پتا سو کې کله چې اودس وکي نخل اودس وکي خل اودس سنت طریقې مطابق او یا جماعت لرا شی لا یرید الا الصلاه اراده صرف د موزوی لم يخطو خطوه الا رفع الله بها درجه او حتى عنه بها خطيئه ولن اخلي يو قدم مگر الله رب العالمین فدی سره یو درجه فورته صحیح یا یو گناہ سے نریجی حتى يدخل المسجد تبریج جماعت لدن نشی و اذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت تحبسه او کله چې جماعت لوردن نشی نو دې په مسجد کې دا سي اجر او ثواب دې لکه مسجدون کې چې ما كانت تحبسه تر کومه پوری چې مسجد را بند کړي د مسجد په انتظار کړي او تصلي الملائکه علیه ما دام فی مجلسه الذي يصلي فيه او دعاګان وغوړي د ملائک تر کومه پوری چې همیشه د پاغزه کې چې پاغي په مسجد کړي د مسجد نه پس یا د مسجد په انتظار کړي اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله تعالى بخنه کی تو قربان رحم کی دا دعا ور ملائک غواړي ما لم يؤذي يحدث فيه ترکم پوری چې د چاله تکلیف نی ور کړه تکلیف ته يحدث فيه به ود سشه ویني که به ود سشو نو د دې خیر نه محروم کی دا دعا غانی ور لنی وقتی به مصنف رحمت الله علیه مستقل ترجمه الباب منعقد کړو نو د بازار په جمعات کې مشکول د شهیدی په بازار کې جمعات جوړول په لیکن سحر جو ممانعت نشته ده نبی رسول الله صلی الله علیه و صلوات فی صلیه د بندا غمست په بازار کې با جماعت ادا کوي د 30 درجه اجر او ثواب دی باب تشبیك الاصابع فی المسجد وغيره باب د بیان دی کې چې په جمعات کې یاد جمعات نبار دا غوتی پنجه کول یو بل کې کنجه کې وردن نکول چې دا غوتی وردن نه کې دی د تشبیك الاصابع وی تشبیک الاصابع کدا په جمعات کې او کدا جمعات نه بار وی مجاهد دي ترې کې حرج کراهت او ممانعت نشته ریباب کې مصنف رحمت الله علیه احادیث ذکر کی سم روایت د سنن ابي داود وغيرها کې راغلي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عاملا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في الصلاه کله یو تن پتا شو کی او د سو کی او خل او د سو کی دا د مس په اراده باندې وو ته جماعت لا نو دې تشویق نه کوي دا ګوتې په یو بل کې وردن نه کوي نه ذکر په مس کې ده دغه حدیث او روایت منکر او ضعیف نه ابو ثمامه الحنات د دې په سند کې او راوی راغلی چې مجبور نه دی وجنه امام زهبی رحمت الله علیه او اهل علم د روایت نه منکر او ضعیف وي بل فرض و تقدیر یو من له دا روایت کا ثابت هم شو دا حکم بیا غ چاله چې په مس کې دن نه وي په مس کې تشبیک نه کوي یا د مس په ابتدایي خبرو کې چې هغه کوم لواحق دی روان دي جماعت لا یا د مس په انتظار نه چې داسې نه کوي خو صحیح خبره ده چې روایت ضعیف ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې څنګه د مسجد نه بار تشبیک کړه په دې کې سم مانعت نشته یا دا چې کراهت دی حمل چې په کراهت تنبیه باندې ولی فقی حمل کته روایت کو ثابت چی کنا دی خبرو لویل شي على سبيل الفرض والتسليم زبس دا فرض کا او من له در سره روایت ثابت ده فعلم البلاغت کې دی لویل شي ارخاء العنان چاله واجب ورسستول اذا استا خبره به من له خو بیا بس مدعا ثابتيږي امام بخاری رحمت الله علیه دې حدیث تضعیف له اشاره کوي کوي تشبیک الاصابع فی المسجد وغيره وغيره قید ولګون وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن ابيه عن ابن عمر او ابن عمرو رضي الله عنهم واقد اختلف لنا روايات نقل كي اغد عبد الله بن عمرنا يا عبد الله بن عمرو بن العاص تشبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه النبي كريم صلى الله عليه وسلم داغتي پيول کي وردن نکړي کونجي کړي وقال عاصم بن علي لا تعليق امام بخاري رحمه الله عليه ذكر كره غريب الحديث كي ابراهيم حربي رحمه الله عليه مفولا ذكر كره قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابي عاصم وجماع حديث خلفار محمد ناوريدنه فقومه لي واخذ عن ابيه هذا حديث وما يذكر له قر على ذوت نو مدرس کړه دا حدیث مال واقف د خپل پلار نه هغه دما دا حدیث را صحیح یاد کړه او شدیده کې خطا کیږي سب نه سره قال سمعت ابي او اغل علي وجه دما د پلار نه روایت اوریدل مطلب دا چې مام دا روایت د خپل پلار نه اوریدل او دما د پلار یو شاګرد و هم ته اوریدل فما د پلار روایت صحیح نو یاد کړ د پلار غ شاګرد نه لږ چې تاسو پلار دا سی روایت بیانولو او هو یقول او چې تاسو پلار نه مېوري دی چې فرمایله قال عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما دا مخکې روایت ذکر کوي دا کوم مخکې ذکر کو شبک النبي صلی الله علیه وسلم اصابعه وي نبی رسول الله یا عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو كيف بك اذا بقيت في حصاله من الناس حالت به چې کله ته باقی پاتې شي هغه بیکاره خلکو کې حصاله ویل کې دي شي غبوس کوله غلبي لو چان دی راواغ ستوره دي چان کل صفه ستر بلان دي ته ول بر غبوس کری پاتې شول کله چې ته هغه غبوس کرو بیکار خلکو کې پاتې شنو سه حالت وي بهذا مطلب دی بما سبق من الكلام دا مخکې کوم کلام چې ذکر کو نبی اسلام دا تاسو را نکړو او دا غوتی پرې غوتو کې وردن نکړوي شبک بین اصابعه شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمن بمؤمن فارب شان أبادين يشد بعضه بعضا كبعض إيسى بعض مضبوطي وشبك اصابعه نبي الاسلام دا غوت په یو بل کې وردن کې چې لاس یو بل مضبوطین کلام ممنوع نبی الاسلام بوله کول او به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شمائل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشيه النبي كريم صلى الله عليه وسلم منلا يوم مسكره دا غدو منجنو زوالنا عشي مراد اغا صلات بعد الزوال لئے پلیدو منزلو کی مولا یو موس کرو ساموز یاد ماسپخین ہو یاد مازیگر زوال نفس دو منزلو نری ماسپخین ہو مازیگر قد سماها ابو قال ابن سیرین قد سماها ابو حریرا ولیکن نسیتو انا ساد محدثین اغا احتیاط دے محمد ابن سیرین ویجا دا غزو منزلو یو نم ابو حریر رضی اللہ عنہ وغست او غزمان احرشیو چی ماسپخین یاد کرو کمازیگر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم نبي الرسول والسلام بركاته كل وسلام ضرور مطلب دا فمسكي تغين كبه نقصان شوه فقام الى خشبه معروضه في المسجد فتفى عليها كانه غضبان فباشر له النبي الرسول والسلام يقول رجله يغف فلنوالي بان فروت مطلب دا فوجدونه فلنوالي بان له النبي الرسول طاغي بان تكيا والي وصابه غصه الله پیغمبر غصه چا خبر دي کوي فاشر تكيا والا دې حدیث لویل شي حدیث د ذلیلین ان شاء الله مفصل بدار راځي کوي چې ګڼ مسائل دي ابواب سجود السهو کې مصنف رحمت الله علیه مستقل ترجمه الباب قائمي باب اذا سلم في ركعتين او في ثلاث باب د بیان دی چې مسلمان کې خطا شي په دو رکعات سلام وګرځي پر رباعي مسیا په درې رکعات مستوبه کوي څنګه سجدة سهو وي مسائل بیان ته ذکر کې چې دلته مصنف رحمت الله علیه صرف دې لپاره ذکر کو چې نبی رسول الله غوسو پاسې ووضع يده اليمنى على اليسرى داخل آسی پردس لاس بعد نکی خودو و شبک بین اصابعه نبی الاسلام دا گوتی پیوبل کی وردن نکی و وضع خده الایمن علی ظهر کفه الایسر او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل خی اننگی او مخ دادی گس لاس پر ظهر او شابان نکی خودو دادی چکم ظاہر دا پریبان دی دا سی گوتی وردن نکی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سی وکل پر درگیوان دی دی کیفیت لو گورا پری اندازمان دی علم الله غره فلي طريقه را منتقل کي چې استاد لغه شاگرد له کیفیت بیان هي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غوت یو بل کي ور کي جماعت کي اوپن لرګي او پاغي کي خوري او نبي اسلام کي سر کي خودو وخرجت السرعان من ابواب المسجد اوتي وغه تلوارغن دي خلق دروازو د جماعت نه فقالوا قصرت الصلاه اي بس پس کي تخفيف راغ مز د سرور په دې برکات شو وفي القوم ابو بكر وعمر فهابه ان يكلمه ريقوم كي ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اغي يريدن كي النبي عليه السلام سر خبري وكي كما الله تغبر غصده وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين او بصحابه اكرامه في يوكس وشراغ فلاسو في اغزواله خرباق رضي الله عنه ذا غنم ذو اليدين بور له ميلة كيديش وال قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة اغا تقوزك يا رسول الله قصو نهير شو الكلام فديك اختصار راغلن شو قال لم انس ولم تقصر نبی الاسلام غسل ورلوی نرا نهیر دی ونمو دلن شوه نبی علیہ السلام ناس دو فقال اکما یقول ذو الیدین ابو بکر او عمر رضی الله عنهما لوی اثما یقول ذو الیدین خبر ذات ذل ذو الیدین چې څنګه وکا ندی ور لوی فقالوا نعم ور دی بیان جواب نور په نبی اسلام عمر نه هیته او نماز لړ شوی ابو بکر او عمر رضی الله عنهما خاموش ناشتی نبی اسلام تر اکسات پس تپوس کړو خبر ذات ذل ذو الیدین چې وی ندی ور لوی او جوړ دغه شانتی ری فتقدم فصلى ما ترك نبی اسلام روانده شه او د غزین را پاسیدو نو کوم چې پاتشه و موږ او هغه او کوم سلام دی سلام وګرځولو دې کې دا دی ګوره دومره منځ کې خبرې شي دي بعض خلک د جماعت نه بارو تي نبی اسلام مسکره وایا په مسکه د اصلاح الصلاه د لپاره خبرې کول لذي څه حکم دی البته وضاحت راځي فصلى ما ترك نباقي موږ نبی اسلام کړه او کوم سلام دی سلام ګرځولو او کوم کبر او سجد یا نبی اسلام سلام نرسو الله اکبر ویلی سجده کړي او مثله سجوده او اطول تمخ کی سجدی په شان یاد اغینا اوغدا ثم رفع راسه وكبر بيسر راپورته کړي الله اکبر ویلی ثم كبر وسجد به تکبیر ویل او دوی مسجده کړي او مثله سجوده او اطول تمخ کی سجدی په شان یاد اغینا اوغدا ثم رفع راسه وكبر بيد دوی مسجدین سر راپورته کړي او تکبیر ویل فربما سالوه ثم سلم ویبا بیا تاسو کړی شاګردانو د ابن سیرین نه ثم سلم الى نبی اسلام سلام وګرځول کنا فیقول نبئت ان عمران ابن حسین قال ثم سلم ابن سیرین خپل شاګردان لوی جمال خبر را کړی شوی دی چې عمران ابن حسین رضی الله عنه ته سلام وګرځول مطلب دا په دیم ځل سلام وګرځول بعض روایتو کې دایي چې په دیم ځل سلام مو صرف دوه سجدی وکړي د دوی سجدین را پاسیدو دوباره سلام وګرځول په کریانو او په دې روایت کې دا دي چې په دویم ځل باندې سلام ګرځولم دي لکه څنګه چې مذهب د احناف لري او په کوم ترتیب باندې تدسه هو کوي ګڼې طریقې راغلي نو ان شاء الله راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشبیک الاصابع کړل باب المساجد التي على طرق المدینه والمواضع التي صلى فيها النبي صلی الله علیه وسلم دا باب د بیان د هغه مساجد او جماعتونو کې چې د مدینه منورې په لارو کې ني او فاغزوین کلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فقې مسکلاو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې د ویل شي اشد الناس اتباعا برسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتهائی تابعداری او اتباع به کول ټول صحابه تابعدارو او فقې تابعدارو کې بیا ډېر تابعداری کوونکي وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شیدو کوم سفرونه کړي او وکمو زوین کې د موږ وخت راغلی غي مسکله نو هغه کې به را کوزیدو هغه کې به مسکولو تر دې پورې بعضی اهل سیر ذکر کړي چې دومره اتباع کوله چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په کوم سفرونو کې مرګره شي او کوم د نبی اسلام او د سماعت کړي نو دې چې به هغه نه رسته په غلار تیرې دو او د سماعت ضرورت بنو خو راکول به په هغه باندې به اخی او د سماعت لکه ناسو نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا ټول زین ذکر کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم مکیله صلی الله علیه وسلم زینو کې مونږونه کړی دی مدینه په کوم لار کې کړی دی او کوم مساجد چې په باب کې ذکر کیږي نو اکثر مساجد داغي زین او مواضع اسن دی معلوم علاوه دی وجود جماعتونه یو په ذل حلیفه کې په دقیقات غد جماعت جوړ دی مسجد د مدینه منوره چې کوم میقات ته مسجد نبوی سره 14-15 کیلومتر کې چې بارو دی مکی په لار باندې او دویم په روحه مقام کې چې نو خدمات کښې وسغه حکومت هغه بنیادونه را تازه کړی او خپل شاندار جماعت جوړ کړل دي او علاوه چې نور کوم جماعتونه ذکر کړي دا غي سنام او نشان او سنشتہ او به قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي يا مقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال رايت سالم بن عبد الله يتحرى اماكن من الطريق فيصلي فيها موسى بن عقبه جماع سالم بن عبد الله كسلو سالم سوق عبد الله بن عمر زي في قصب يقولوا تعالاش بيقولوا ده اغزينهم تاغلارو من اماكن يتحرى اماكن تعالاش او لتونه بيقولا ده زينهم من الطريق دلارنا فيصلي فيها نمز بيقولوا لا ركي بباز زين لتون لفاقي كي بيموس قولوا ويحدث ان اباه كان يصلي فيها او دا حدیث میں مغل بیانولو چیز اللہ رب اللہ ابن عمر بن فریدینو کی مسکولو وانہو رأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی تلک الامکنا او دا سالموی چیز دپلار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دپلار عبداللہ ابن عمر نبی علیہ السلام قتلو جو پدی زینو کی بے مسکولو قال وحدثنی نافع عن ابن عمر موسیٰ ابن عقبوی مال نافع حدیث بیان کرے احتلا مولاد عبداللہ ابن عمرو لانه كان يصلي في تلك الامكنه ابن عمر خب بدغ زينو کی منذنا قول وسالت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا في الامكنه كلها وما تفوس کرو دا موسی ابن عقبه وی د سالمنا نو مال پته نشا مگر موافقت کرو د نافع فل امکنه کلها بحول زینو کی یعنی کم زینہ چې ابن عمر سیوی سالم ذکر کوي نو مولاد ابن عمر چې نافع د اغم ذکر کوي ټول موافق دی یو غیر علی قول نه الا انهم اختلفا فی مسجد مشرف الروحا مگر د دې دواړو اختلاف راغله په هغه جماعت کې چې د روحه په ډیرې باندې وو دا روحه د مدینه منورینه چې بدر له شریزي زړې لار باندې تقریبا او یا کیلومتره کې او زیرا دي او په هغه ځای کې د جماعت تر اوسه پورې موجود دي څو کال مخکې دا کچې جماعت تو پیری موږ د غزې له ورغلي او منځونه مو پکې کړی دي او اوس حکومت پاغي باندې یو نوی شاندار جماعت روان کړ تقریبا اوس په برابر شوی او امام ابو يعلى رحمه الله عليه په مسند کې حديث ذکر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې روحه مقام باندې تیرېدو نو یې فرمایل چې مر بالروحاء 70 نبيا او یا پیغمبران په دې باندې تیر شوی دي چې پاغي کې نبی الله موسی عليه السلام مو او ټول خپل خپل روانو عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق او اغي احرامونه تړلي د بيت الله د حج اراده وا د دې قصد دی امام منذر رحمت الله علیه دا روایت په ترغیب او ترهیب کې ذکر کیږي او اسناده لا باس به فی المتابعات متابعات کې دې اسناد باندې بق ثبات نشته په باب د متابعات کې دا اسناد چې لږه اگر سندی ضعف یسیر او مقال فقشتا وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفه نبي الاسلام بذي الحليفه مقام كراك زيد حين يعتمر وفي حجته حين حج قال جبه عمر قولا يا قال النبي الاسلام حجلت له تحت ثمره لان دلوني نكي كرنا في موضع المسجد الذي بذي الحليفه داغ جماعت په دې کې کوم چې زول حلیفہ کړي په هغه وخت سره جماعت نبی رسول سلام چې کله ټول جماعت نو د فکر او نو د دې لاندې براکو چې موږ به کوو او اوس نه یو عظیم شاندار جماعت جوړ شو چې په زړګرو د سکون کې بکرا دي د مدینه میقات ته وکانې رجع من غزوه او نبی رسول سلام چې وکړه را واپس کېدو د یو غزا او جهاد نه وکانې فی تلق الطریق او نبی رسول سلام په دغه لار د زول حلیفہ باندې او حج نو عمره یا دهجو د عمرین ابو واپس راتلو هبت بس نوانن نبی رسول الله سلام براکو زیدو په وادي عقیق لبطن الوادی لمراد دال چې دی خور لام دې طرف له نبی رسول الله راکو زیدو وادي العقیق لا تل وادي عقیق وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اتانی الليل آت من رب فقال صل في هذا الوادي المبارك صحابه کرام له ویدا مال ملک راغله او راله چې دې مبارک خور کی موضوع کا دهجو د عمر احرام متړه دا مسجد کوم چې زول حلیفہ کې په دې وادي عقیق خور کې جوړ شوی نبی اسلام چې به واپس راتو دې خور لا برا کو شو فیرا ظهر من بطن واد نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روحته من بطن واد دا غ جوړ والی دې خورنا دې له ور کو شو او د دې د جوړ والی نه ببر بیا نبی اسلام راحتو انا حب البطحاء التي على شفير الوادي الشرقيه نو په دا وادي بتحا په غاړه باندې کېنولو کوم چې مشرق طرف لوا تعرفه نبی رسول الله سلام به د مکولا تعریف دی لوي چې د شپې په اخر عیسی کې مسافر را کوشي او آرام او دمه کوي نبی رسول الله به د شپې په اخر عیسی کې د مکولا ثم فدغه ځکی دا ثم په فتحې د سافر درخ مکان د په معنا ده هناک سرا ثم فدغه ځکی حتا یصبح ترویج نبی رسول الله صباح او ترکار قرب آرامو ليس عند المسجد الذي المسجد الذي بحجاره دا دمه بداغ جماعت سره نو کوم چې کارو باندې جوړ دی ولا على الاكمه التي عليها المسجد او نه په هغه ډیرای باندې چې پاغي باندې جماعت جوړ دی نبی اسلام چې دمه کوله ګور ابن عمر رضی الله عنهما یو یو ذکر کوي شاگرد نه دا دمه په هغه زم نو کوم کارو باندې چې جماعت جوړ شو په هغه ډیرای باندې چې کوم دی کې جماعت بلکې ترمن زبوا ثم خلیج فدغه ده کی خلیج ویل کېنی شواد له عمق اغه خورلا اغه وادی له شراغي جوروالي وکند نوی اما خلیج فدغه ده کی وکند وا یصلی عبد الله عنده عبد الله بن عمر بفاغی کی مشکولو فی بطنه کثب فی فاغی کی دنه د شګوډی ریوی لاندې خوړو او پاغه خوړ کې لاندې بیا ډېر د شګو ډېرې وي. عبد الله بن عمر به داغي په خوا کې مشغولو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي او فرمایل وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په غزه کې مشکړو حدح فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. نافع وی وی د بطحان په غزه کې یو خړو سیلاب راغلو نو غزه ډک کړو دا کوم لاندې خپلتیو او هغه کې بیا د شګو ډېرې وی حدح فيه السيل راغلی و پدی کی خور او سیلاب بل بطحا اید بطحا طرفنا بطحا ویلی کی بطحا دا مکی مکرمی پا خورونو کی او خور دے دا مکی دا خورونو نا یو خور راغلی و حتی دفنایا حتی دفن ذالک المکان تردی چی دی دریاب او دی سیلاب بند کلو دا غزے کان عبداللہ یسلی بی چی عبداللہ ابن عمر بطا کی مسکولو سیلابونو تر دا غزے را ڈک شویو و ان عبداللہ ابن عمر عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما حدثه حدیث بیان کړ په دې مخ کې اسناد باندې ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء النبي عليه الصلاه والسلام هغه ورکو جماعت کې موږ کړو کوم چې د روحاء ډېرې په خوا کې وو وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر بل غزه في جندوكم كي النبي عليه السلام مسكلو او يا ذا سيغد يعلمو عبد الله ابن عمر بن خلق ولا غزه بان نشي كل اعلام نشي اعلام بيني كي هي بيوشي نخلقول عبد الله ابن عمر بن خلق ولا غزه بان نشي النبي عليه السلام بكي مسكلو نخ به بيقول له شهيري جيراننا كي بيني ذا كي مسكون او يا ذا يعلمو ذا علمنا ذا مقامات عبد الله ابن عمر في جندل يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه اما عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي قال تستاخي طرف لا ويدا تستاخي طرف لراضي کله چې جماعت کې مستقبل لو درږي او ته مسکه تاکم دې چې نبی رسول الله مستره او ثم په دغه ځای کې عن يمينك تستاخي طرف لا حين تقوم في المسجد کله چې جماعت کې درږي تصلي مسکه نبی خي طرف له نبی رسول الله مستره وذلك المسجد على حافه الطريق اليمنى او دا جماعت یو نو دا پاغ طرف او اړه د لارې باندې او خي طرف باندې او انت غاهب الى مکه په داسې حالت کې چې ته مکیلت نه چې مکیله بتلی او کملار په دغه ځای کې ور داږي په خي طرف باندې دا جماعت او بینه او بین المسجد الاکبر رميه بحجر او نحو ذلك فمن د دې کې او فمن دا غلو جماعت کې رميه بحجر دمر اندازه ولکه یو کان راوالي او له او نحو ذلك یا دې په اندازه دا ګورا تهدیدات ذکر کړي دې سره چې اخوا کې کملو جماعت ته لدی دی وړو کې جماعت او لوی جماعت روان کې دومره فاصله ولا کړو خان راوالې او خان څومره اندازه باندې ولې دومره مسافت وو تو ان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منطرف الروحاء او عبد الله بن عمر رضي الله عنهما د روحاء اخوا کې هغه ډېرې سره مسکولو كان يصلي مذبيكول الى العرق الذي اغد ريس رعيك ولكن ليش جبل صغير لا اغول في غره ريس عندنا منطرف الروحه كم شي روحه مقام في اخر كوا وذلك العرق انتهى طرفه او ده غدير يغول في غرش ده انتهى طرفه على حافه الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف ويدري وذلك العرق انتهى طرفه او د دې ډېرې انتها کیږي د دې د دې اړه على حافه الطريق فغار د لار باندې دون المسجد نزدې هغه جماعت سره بینه هو بین المنصرف چې هغه د دې او د دې د دې انتها په منځ کې ده او انت راهب الى مکه دا سه حالت کې ته مکیلت ممکن دا غوښمه اوس موږ حاضر نه لچې ابن عمر رضی الله عنه کومو کې پوښتو په هر حال هغه د زین ذکر شي وقد ابتن يثم مسجد فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد واذا غزيك بيارسو يو جماعتم جور شوو عبد الله بن عمر بفاغ جماعت كموز نقولو كان يتركه عن يساره ووراءه دا جماعت بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما خفل شال قس طرف لفري خدو خفل شال طرف لقس لبي دا جماعت فري خدو كمش رسو جور شوو ديك بيموز نقولو او دا غزي تحري وطالاش بيقولو فمنش نبي الاسلام مسكرو ويصلي امامه الى العرق نفسه او موز به کول د دې نړوان نه خاص د دې ډېرې سره به موږ کولو ال العرق نفسه خاص د دې ډېرې سره وکاد عبد الله يروح من الروحاء او عبد الله ابن عمر بسار وختي روانه دي روحانه فلا يصلي الظهر نمز دماس فخين بينك ولو حتى ياتي ذلك المكان تردي كده زيله برور رسيدو فيصلي فيه الظهر نبي ابي مز دماس فخين فدي كي كل ذكر النبي عليه السلام غلطه كتلو واذا اقبل من مكه او كره جبد مكي نرى روان فين مر به قبل الصبح بساعه لو كثير يدوب مخد صارنا لكسات فإن مر به كثير دو په دې ځای باندې قبل الصبح مخکې سبانه به ساعت یو سات او من آخر السهر یا په آخر د پښمنی کې تصار مزلبه یو وخت لږ یو سات پاتې او یا به د پښمنی آخر عرس نو د شپې په آخر کې د پښمنی په وخت کې به د مینه پار راکو شو حتا یصلی به الصبح تر دې چې په دغه ځای کې په دغه ځای کې به مز وکړو ځکه نبی رسول الله کتل او نو هغه آرام کړو او دغه آرام مخنز به وکړو وان عبد الله حدثه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دينا فعل حديث بيان كريا سالم لا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحه ضخمه النبي عليه الصلاه والسلام دا غزيدو دا اغون لاند صرحه اغون لويل شي چبورو نوي غنويا تحت صرحه ضخمه لاند دا غورونينا دون الرويسته چه درويسه مقام تخواتي ورويسه دزينونه عن يمين الطريق الى لارب خطر احباني ووجاه الطريق في مكان بطح سهل مخامخ دا غلاري تفاغا قلاو او نرم ذيكوا حتى يفضي من أتمة يا حتى يفضي من أتمة دوين بريد الرويسة بميلين ترديج نبي الإسلام بروتو دا أغدي رينا بريد الرويسة مقام تردى بريد الرويسة دا زين أمني بريد الرويسة مقام تردو ملكين الزيوا وقد انكسر أعلاها او اوس داغي برنې سوي ما تشوي دا دغهوني برنې هيڅ ما تشوي فن ثنا في جوخه مدار اچي تشوي دا راته تشوي په خپل خي تبع عني وهي قائمه على ساق فاوس لا تخفل ثنا باندې ولا اړدا ابن عمر رضي الله عنهما ورلدا سي تهديد کوي د دې اون سره ويخ کی مشکلو دغهونه برنې څنګه را ما تشوي دا رازوند دا خداونه اوس لا تخفل ثنا باندې ولا اړدا وفي ساقها كتب كثيره او د دې په ویښ کې ډېر شګې دي دا اون چې په کوم ځای کې ده ګور او درنهونه د دې په ویښ کې خصوب کثیره شګې دي ډېرې شګې ډېرې دي وان عبد الله ابن عمر حدث او یقینا په غزې کې شګې ډېرې شته په روحا مقام کې سلسله شګې دي وان عبد الله ابن عمر حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم في طرف ثلاث عبد الله ابن عمر ور له حدیث بیان کړی چې نبی صلى الله عليه وسلم صلى في طرف طلعة من وراء العرج نبي الاسلام دا غديري په اړه کې موږ کړو کوم چې د عرج مقام شالوا وانت ذاهب الى حزبا کله چې تتمن کې حزبا غر له چیزي نو دا غي شاله چې کوم عرج مقام راځي په دغه ځای کې نبی الاسلام والسلام دې ری سره موږ کړو عند ذلك من العرج په دغه ځای کې د عرج مقام سره بعد ان تميل الشمس بالهاجره کله چې زائل شنور او زوال درور فی الهاجر فغرمه فی الغرمه فوقت کی زوال نفس نبی علیہ السلام مسکرا او فیصلی الظهر فی ذلک المسجد نموز بقول عبد الله ابن عمر فدغ جمعات کی جمعات نو مسجد نو مراد نموز غزه ها ذلک المسجد ابراج ها دپاتی فی المخزن وانت ظاهم الی حزب عند ذلک المسجد فدغ جمعات تروی قبران یو ثلاثه جو ادری قبرون لی على القبور رزمة من حجارة او فري قبرون باندې رزم ویل کېږي شي حجارة كبار او مفرد راځي رزمة على القبور رزم من حجارة فري قبرون باندې غد کانيني عن يمين الطريق دلاري في طرف لا عند سلمات الطريق دا غون دلاري سره دلي لار په اړه باندې اونيم د غون په عند سلمات الطريق دا غون دلاري سره بين اولائك السلمات فمن دغونه في كان عبد الله يروح من العرج عبد الله بن عمر بعد عرج مقام نتلو بعد ان تميل الشمس قلت من ورزا ينشو بالهاجر فغرمكي النبي صلى الله عليه وسلم بغرمي في وقت كي دوال نفس دغل تبوس كانوا فيصل الظهر في ذلك المسجد عبد الله بن عمر خب بموز دماس فخين كونوا في الغزة كي مسجدنا مراد دموز غزة دي لانا كي دي خاص جمعات في الغزة كي جورو دلار فألخ من دي اونيوي او دي اونو فمنس كي باغم مزلوك و بيابي مسكولو وان عبد الله بن عمر حدث هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات او حديث ورل بيان كره عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم راكو شوه عند صرحات دا غون صرحات غوي غوي ولي عن يسار الطريق بلار قص طرف لا فی مسیل دون هرشا مسیل ویل کې دی شي هغه خطه زیله چې نالی غونتی خوړ وي پاغې کې وګ بهږي فی مسیل پاغ نالی او خوړ کې دون هرشا چې د هرشا غر سره پاتې د هرشا د غر دی ذلک المسیل لاصق بکراع هرشا و اذا خوړ او لختې چې دی دا نالی چې دا پی وسوا او لګیدلی وا بکراع هرشا دا غ طرف د هرشا غر سره بینه و بین الطریق قریب من غلوه د دې غر او د دې لارې په منځ کې قریب من غلوه تقریبا د یو غشي د مشتو مر فاصله او غلوه دې لویل کې دي چې غشه د راواغستو لنده کې لیکي خو د او دې وښو کوم ځای چې دا غشه وګرځي نو دې فاصله له غلوه ویل شي یعنی دا دغه مقام سره د مر فاصله بینه و بین الطریق قریب من غلوه د دې غر او د دې لارې په منځ کې یو غشي د مشتو مر فاصله او دغه لري دی یو بل نه لکه غشه راوالي ولې وكان عبد الله بن عمر يصلي الى صرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو مشكل الى صرحه دا غوريونه سرا هي اقرب الصرحات الى الطريق خلاف دي طول انه كلار لنزي وهي اسفله النوضا فطول في زنده انوا وان عبد الله بن عمر حدثه او عبد الله بن عمر دي نافع الحديث بيان كره النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي راك زيدوا فاغنى علي وفرقين في ادنى مر الزهران دا نزدی و دا مر و زهران سرا دا دا مکی مکرمی سر نزدی زیده تصور لجموم و اتاغ وقت سر مولا مر و زهران وی مر و زهران چی دا مر و زهران سر نزدی و نغلت النبی اسلام را کشو قبل المدینه پا تطرف دا مدینه بانده دا مدینه فلارا حین تهبط من الصفراوات کل چی دا صفراوات غروب مسرا فیزیگی ینزل فی بطن ذالک المسین را کزیدو با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن ذالک المسین فاغمز ددين علي وخوركي عن يسار الطريق دلالي دقس طرفنا وانت غائب الى مكة ست مكيلة منك ليس بش ده مكيلة زي نقس طرف لدي لارك براكو زينو ليس بين منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر نو فمنظر راكو زي نو فمنظر أغزيك چه نبي الإسلام براكو زينو منزل نمراد ده نبي الإسلام ده نزول غزي ده نو پمند زه را کو زیدو د نبی اسلام کې و بین الطریق او پمند د لار کې الا رمیه بحجر مگر دمر انداز چې یو خانه ولې د لار نه بدمر اڑک لدا خور لک یو خانه چې نبی اسلام را کو زیدو مزبه کولو وان عبد الله بن عمر حدثه عبد الله بن عمر ولا حدیث بیان کړي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذيتوا ويبيت حتى يصبح ذيتوا مقام کې نبی اسلام را کو زیدو او شبه تیرول تردی کتار بیکو یسل سبح حین یقدم مکا او دا سار موز بیکولو چی کلب مکیلت لو یتوا کی بیشکوکا چی سار بشو موز بیکو بیو مکیلت لو ومصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رالک علا اکمت غلیظت او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نموز دا غزی شده دا پیو سخت لی رئی باندیو اکمہ ویلکی دی شدی رئی لیو غلیظت مانا سخت یعنی دا شکو مگو دی رئی نپ هغه جمعات کې چې دغه ځای کې جوړ شوی رسته چې کوم جمعات جوړ شوی په دغه ځای نبی اسلام موږ یې کړ بلکې پرې ډېرې باندې کړ ولیکن اسفل من ذلک علی اسمه غلیظه لیکن لام بجنینا فاغه ډېرې باندې چې هغه صح ډېرې دا وان عبد الله بن عمر حدثه دا حدیث مولا ابن عمر صاحب بیان کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم استقبل قرضته الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبه نبی صلی الله علیه وسلم مخامخ راغلو دا غر غاخله قرضته ولیکې دي شي په غر کې لار لکه یو طرف له بل طرف لاره مدخل وي مخامخ راغلو نبی رسول الله والسلام دا غر غاخله چې په منځ د نبی اسلام او په منځ د غلي غر کې چې کوم ثابت طرف لره فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الاكما منافع وي چې جوړ شوی او جماعت هغه چې جوړ شوی په دغه ځای کې يسار المسجد د جماعت ګس طرف له بطرف الاكما د دې ډېرې په اړه باندې ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه ده نبي السلام ده مز ده دين الان ده ده جماعت ده بره جوڑه ده دست طرف لا اسفل منه على الأكمة السوداء ده نبي السلام ده مز ده دين الان ده ده غطور ده رأي سرع تدعو من الأكمة عشرة أزرع أو نحوها فريبا ده ته ده ده رأينا الان ده نفجزن أو نحوها يا ده ده ده جماعت شكم ده ده رأي سرع جوڑه ده دين الان ده نفجزن يا ده ده پشان ده ده خواه وشاكي لس دول اسجزن بفريد دم رفاصلة كده ثم تصلي مستقبل الفرضتين جابت مسك مخامخ داغ غاخي فرضتين نمراد غر كي يو طرف وبالطرف للارة دا إذا غلار لمخامخ شيء من الجبل الذي بينك وبين الكعبة د هغه غر سره خوا کې چې ستا او د کعبې په منځ کې دی. نو دا ټول هغه مسافات ذکر کوي دغه شان نووي صرف دغه دوه جوماتونه په دې وخت سره معلوم دي، مسجد ذو الحلیفه او مسجد الروحه. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا جوماتونه خپل مولانا فعل خولي او سالم رحمه الله چې عبد الله بن عمر زو اغضب تر هغه مساجد کې تحرک ولا تعالی شو کوشش وکړو نو ځکه چې کوو. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.